Szervusz, anyuci. Szervusz. Na, puszit apucinak. És az ebéd, nyuszikám? Mindjárt kész lesz. És miért nincs már kész? Kész van, édesem. Akkor miért nincs itt? Mert te se voltál itt. Én már itt vagyok. Akkor az ebéd is itt van. Júlia, tálaljon! Igen, is kezdjük, akarom! Miért nincs tisztességesen megterítve? Tisztességesen van megterítve. És miért nincs csonttányér? Nem kell csonttányér. Miért nem kell csonttányér? Mert nem eszünk csirkét, tehát nem lesz csirkecsont. De lehet halcsont. Halcsont se lehet. Miért nem lehet? Mert már a mi derekbe sincs. Tényleg? Leg. Tessék a leves! Na. Adod? Na. Botrányt akarsz csinálni? Miért? Mert ha botrányt akarsz csinálni, akkor mondd, hogy botrányt akarsz csinálni, és én akkor tudom, hogy ma lesz egy botrány. Egy. Nem ízlik a leves, drágám? Mi? A leves. Leves? Hát ez egy leves? Ez neked egy leves? Hát ne haragudj. Én mondok valamit, én nem imádom a hasamat. De ez nekem nem egy leves. És ha azt mondom, hogy ez egy mosogató víz, akkor messze túllőttem a célon. Tudod mi ez? Ez egy litlott. Micsoda? Ez egy egyszerű litlott. Úgy, ahogy az Isten megteremtette. Van ebben a levesben zöldség? Nincs. Van ebben a levesben zsír? Nincs. Van ebben a levesben rántás? Hát ekkora darabokban, mint az ökröm. Nincs íz, szín, illat. Nincs. Hát. Nincs. Mondok valamit. Én nem imádom a hasamat, de egy jó leves, à la bonheur, szívesen megennék. Hanem, ha ez egy leves, akkor én Vázsonyi Vilmos vagyok, pucikám. Húsleves ez, vagy hamis leves? Kérlek! Ne vágj közbe, hagyd ki beszélni, ne fűrészezd le a szavaimat. Hús-e ez, vagy hamis? Na, szóval már nem is felelsz. Vagy talán nem tudsz felelni? Mert ez nem leves, ez Dunavíz, amelynek élvezetétől a polgármester rég eltiltotta a lakosságot. Én lakosság vagyok, én nem eszem Dunavizet. Én mondok valamit. Én nem imádom a hasamat, de megölni magamat én nem hagyom. Édes, ha meg akarok halni, à la bonheur, felakasztom magam egy revolverre, de hogy egy leves legyen a hóhérom, abba én nem szaladok bele, mucikám. Nem. Júlta! Vigye ki a leves! És hozza be a hús! Igen, na. Azt mit csinálsz? Malmozom. Miért malmozom? Azért malmozok, mert unatkozom. Mert egy órája már, hogy a cselét kivitte azt a izét, amit te levesnek mondtál, és a hús még nincs itt. Úgy látszik, hogy nem vagyunk határozatképesek. Az ülés fel van függesztve. 10 perc szünet, 20 perc. Miért nem adsz mindjárt 2 hónapi vakáció? Itt van már a hús, kezi csókolom. Jó van, tegye le. Höhö. Mi a höhö? Mi a höhö? A hús a höhö. Ez a hús a höhö. Miért? Most miért? A legnagyobb höhö, amit életemben ettem. Én láttam már követ az országúton, és láttam már fogföldi gyémántot, amely karcolja a követ, de ezzel a hússal gyémántot lehet karcolni. Én sokat olvastam már, mert én nem vagyok az a műveletlen ember, amilyennek látszom. Én olvastam a Bibliában Mózes esetét. Ez a Mózes vizet fakasztott még a sziklából is, de ebből a húsból, fiam, a Mózes se tudna semmit se fakasztani. Ne gyere nekem Mózessel! De igen, én gyövök neked Mózessel, mert mondok valamit, én nem imádom a hasamat. De hogy téglákat dömöcköljenek az én gyomromba, azt nem fogom a háztartásomba bevezetni. Én nem vagyok középület, engem ne akarj márvány darabokkal ékesíteni. És ha márványt akarsz etetni velem, akkor főzd elő puhára, fiam. Omlós legyen, érted? Olyan legyen, mint egy pillangó, mint egy hab, mint egy álom. Kérlek, a mészáros... A mészáros az egy marha, és ez a marha, akiből ez a hús való, az egy csirkefogó volt, aki túlélte az emberi kor legvégső határát is megkövesedett, érted? De én nem leszek múzeum megkövesedett marhák számára. Kérdez, jó, és máskor az ilyen hús mellé adas egy nyerget is. Nyerget? Nyerget, igen, hogy nyereg alatt fújíthassam a hús, amint őseink a vereckei szorosban. Jolcsa! Tessék itt a tészta! Vigye ki a húst! Igen, na. Miért vagy olyan jóba a Schusterre? Nem vagyok jóba a Schusterrel. De jóba vagy vele, mert ha nem volnál vele jóba, akkor nem adta volna kölcsön a csiriszt. Miért? Hogy Rizskóhoz csinálj belőle. Mi? Hát ez tiszta csirisz. Na, hát ez nem is igaz, hogy tiszta csirisz, piszkos csirisz. Mondok valamit. Tudom, hogy nem imádod a hasadat. Igen, igen, azt láthatod, hogy én nem imádom a hasamat, de csirizzel nem traktáltatom magamat. Akkor főz inkább gumi arabikumat. Az is van ilyen ragadós, hát, de legalább jobb ízű. Jó tészta! Az egy isteni adomány, de azt nem ennyiből főzik, fiam, hanem nullás lisztből, lekvárból, mazsollából, tejszínből, tojás, abból, citromhéjból, ne cukorból, narancsvirágból. De hol ehetem én egy jó tésztát? Itthon nem. Itthon engem éheztetnek, kérlek, hogy olyan békony leszek, mint egy fogpiszkáló. Ausgerechtet, egy fogpiszkáló. Igen, mert az nincs az asztalon. Miért nincs az asztalon fogpiszkáló? Mert nem telik. Nem telik. Mert te minden elpazalsz. Megőrültél? Én pazalok? Igen, sok olyan dolgot veszel, amit nem volna szabad. Például? Például lélegzetet. Kedves közönség! Mint tudják, társadalmunk mai berendezkedése mellett az emberiség rászokott az evésre. Így módon az étkezés hogyanja és mikéntje közkérdésé vált, mely mindenkit egyformán érdekel az ÜB elnöktől, helyesebben az SB elnöktől, le egészen a vállalatvezetőig. Mint tudják, őseink úgy étkeztek, hogy az ennivalót 10 ujjukkal vitték szájnyílásukhoz. Azonban néhány száz évvel ezelőtt látértek az evőeszközök, latin nevén eszcájg alkalmazására. Így módon az étkezés körülményessé vált, és így módon képződött az a fogalomhalmaz, amelyet közös néven hulló ételeknek nevezünk. Vegyünk egy példát. Teszem azt, vendégségben vagyunk hivatalosak, és a tálból éppen egy szép szelet szaftos húst akarunk a tányérunkra átemelni, és ezen művelet közben némi nemű úgynevezett szaft az abroszra lecsorog. Mit tesz ilyenkor a kezdő étkező? Először is bűntudatos pillantást vett a háziasszony felé, aztán óvatosan igyekszik a foltot kikapirgálni az abroszból. Mindenkit ki kell ábrándítanom, a folt kapirgálás útján az abroszból el nem távolítható. Ellenben az így módon elszaftosított terület lokalizációja a következő módon történik. Először is tányér csúsztatással. Amennyiben ügyesen egy tányért csúsztatunk a szaftos terület fölé. A foltot mindenkor csak távozásunk után venni észre, és akkor az már ránk nem bizonyítható. Hát persze volna még egy mód, hogy egy szalvettát borítsunk a szaftra, ez azonban már némi brutalitás kell, mert akkor a szalvetta is szaftos lesz. Más. Nagyon gyakran előfordul, hogy kenyerünkre vajat kenünk, és egy fagyott vajdarabka a parketra lepörög. Nem szabad utána nyúlni. Ellenben. Talpunk középső részével körkörös mozgást végzünk, És így módon a vajdarabkát a parkettba passzírozzuk. E művelet nyomán a parketton egy közepes nagyságú, a parkett színénél valamivel sötétebb, eltávolíthatatlan folt marad. A talpunkon maradó vajmennyiséget aztán ügyesen egy függönybe törőjük. Ugyanez az eljárás alkalmazandó a kenőmájasnál is, csak ez egy szerencsésebb megoldás, mert a májas színe az nem üt el a parkett színét. Más. Nagyon gyakran előfordul, hogy mikor befejezzük az étkezést, akkor a tányérunk mellett egy kis morzsahalom díszeleg. Mit tegyünk ilyenkor? Egyik kezünket oda tesszük az abrosz széléhez, másikkal ügyesen belesöprögetjük a morzsákat, aztán addig töltögetjük egyik kezünkből a másik, egyből a másik, egyből a másikba, míg a morzsák maguktól el nem fogynak. Mi a titka, nem tudom, tessék kipróbálni. Na, mi van még? Teszem, azt szőlőt szemelgetünk, és a szőlő szemelgetés közben egy szőlőszem leesik a parketra. Es meg nem szabad utána nyúlni. Ellenben a szőlőszemet egy gyors és ügyes mozdulattal a szomszédunk lába elé passzoljuk. Ő aztán azt csinál vele, amit akar. És most, kedves hallgatóim, elérkeztem hézakpótló kis előadásom legkomolyabb problémájához, a krémes evés problémájához. Krémes, ha nem tudnák, az egyetlen imperialista sütemény. Ugyanis a felső réteg legkisebb nyomására, túlárad természetes határain, és minden irányban terjeszkedni kell. Nos, hogy együk a krémet? Míg esszük, és egyik kezünkkel tartjuk a krémest, másik kezünk mutató ujjával állandó őrjáratot létesítsünk a lapocskák körül. Az ujjunkon maradó krémmennyiséget aztán időnként szányilásunkba továbbítsuk. Hát persze volna még egy megoldás, hogy az egyetlen, hogy a krémest egyetlen harapással lenyeljük, de hát ehhez különleges szájberendezkedés kell. Ezzel leginkább anyósok rendelkeznek. Mennyi férj van itt? Kedves hallgatóim, az anyag óriási, de az idő véges. De én remélem, hogy a megadott irányelvek alapján önök majd továbbfejlesztik kis találmányaimat. Addig is kellemes passzírozást kívánok! Kérem a következőt! Jó napot kívánok! Jó napot! Csak hogy végre rám került a sor. Kérem, kérek egy belépő cédulát. Csak türelem, kérem, türelem. Eddig Balog elvtársnő állította ki a belépő cédulákat. Elhelyezték? Nem, kérem, csak gyengélkedik. Én helyettesítem. Tessék elképzelni ezt a munkakört nekem. Nekem, aki valaha főirattárnok voltam a szőrszál hasogató intézetnél. Nem mindegy. Kihez tetszik menni? Faragó elvtársnő. Melyik Faragó elvtárshoz, mert három van. A műszaki osztály vezetőjéhez, de nagyon sietek, kérem. Csak türelem, kérem, türelem, előbb. Kiállítjuk a belépő cédulát, mert ennélkül nem engedik be. Tudom, kérem. Aztán visszajövet, le kell adni a belépő cédulát, mert ennélkül nem engedik ki. Azt is tudom, kérem. De előzőleg le kell bélyegeztetni az illető tisztviselővel, akihez a cédula szól. Könyörgök, mindent tudok. De ahhoz, hogy lebélyegeztessem a cédulát, előbb önnek még ki is kell azt töltenie. Milyen igazából? Na, siessünk, kérem. De türelmetlennek tetszik. Nem vagyok türelmetlen, csak azt szeretem, hogy türelmetlen. De nem vagyok türelmetlen. Nyugalom kell, kérem, ehhez a munkához. Nem megyek, csak úgy ripszulapsz, kérem. Jó, kérem szépen. Kiállítom a cédulát, átadom önnek, ön felmegy Faragókartáshoz, elintézi a dolgát, lebélyegezteti a cédulát, visszajön ide, átadja a cédulát, én át is veszem a cédulát, kérem, és én... utána felőlem azt csinál, amit akar. Kérem, én azt szeretném, ha kitölteni a belépő cédulát. Abban járok, kérem. Na hát, itt a cédula, közbetesszük az indigót, ugye? Na, gyerünk, kérem. Hova gyerünk, nem megyünk hát, sehova, kérem. Itt fogom ezt megcsinálni, kérem. Nézd oda. Szóval, figyeltek, kérem. Na. Becses neve. Lusztvisiák Gotthárd. Hogy tetszett mondani? Lusztvisiák Gotthárd. Sprekkenzinik Tungár is. Magyarul beszélek, kérem. A nevem mondom. Lusztvisiák Gotthárd. Igen. Szabad még egyszer. Lusztvisiák Gotthárd. Az előbb még jobban értettem. Én... Luszti? Nem Luszti, Lusztvi. Huszti? Nem Huszti, Lusztvi. Hulu, hulu. Ne komplikálja, kérem, nem hulu, hulu, hanem egyszerűen hú. Hulu, hulu? Nem kérem, hulu nélkül, Lusztvisián. Ilyen névvel korán reggel tessék jönni, amikor még nem fáradt az ember. Jó napé, 9. De nekem most van dolgom, kérem. Nem olyan nehéz név, ez majd betűzöm. Az lehet, kérem, tessék engem. Há, mint Heine. Heine. Nem, nem Heine, Heine. Azt mondom, Heine. El, Heine. Mint Leon Cavallo. Micsoda? Leon Cavallo. Lesz szíves betűzni. Miért betűzzem? Az nem az én nevem. Hát, miért a saját nevét mondja, kérem. De lehet, akkor jöjjön holnap. De nekem most kell fölmennem. Akkor betűzze. Lusztvisiák, há, mint Hugo. Hugo? El, mint Lajos. Lajos. U, mint Oszkár. Oszkár? Nem Oszkár, Oszkár! Nekem magyarázza, a bátyámat hívják ki. Oszkár! Nem Oszkár, Oszkár. De én nem a férfi nevet mondtam, Oszkár. A kutya nevet mondtam. Oszkár, mint az a híres magyar kutyafajta. Az Puli. Oszkár! Kutya, azt kérem. Ragaszkodom az Oszkárhoz. Kérem, szóval Huluszkár. Nem Huluszkár! A Hulupuli. Nem Hulupuli, nem, csak Hlu. Egyszerűen Hlu. Egyszerűen Hlu. Így jó? Jó! És aztán? Aztán Svisiák! Nézze, jöjjön holnap! Holnap nem jöhetek, inkább leírom a nevemet! Ön képes erre? Tessék, tessék, ide írni erre a papírra! Lusztvisiák Gotthárd! Még olvasni se lehet. Mondja, hol szerezte ezt a nevet? Apukámtól kaptam. Szép örökség. Tessék, csak kiállítani azt a belépő cédulát, kérem, sietek! De türelmetlennek tetszik lenni. Hát, tessék már kicsit várni előbb, megkérdezem, hogy felmehet-e. Nehogy egy órát hiába dolgozzam. Háló? Műszaki osztály? Egy ügyfél szeretne felmenni Faragó kartáshoz. Tessék? Nevet? Nem nevet, dühös. Ja, nevet? Gotthárd. Nem ott vár, itt vár. Gotthárd. Ez nem a vezeték neve, a kereszt neve. A vezeték neve? Lucsiság. Nem Svihák. Sihát, várjon csak egy kicsit, uram, könyörgök, jöjjön holnap. Nem lehet, sürgős. Igen, háló, nem akar elmenni, felmenni akar, elmenni nem akar. A neve, mondtam már, Lusisiák. Tessék betűzni. Háló, majd betűzöm, hogy hova? Sehova, nem tűzöm be, betűzöm. Na, csak hogy végre hívti kartást, akkor vigyázom, mert kezdem. Há, mint Huluvisiák. Nem jó! Nem jó! Nem jó! Nem jó! Majd én diktálom. Majd ő diktálja. Há, mint Hugo. Há, mint Hugo. El, mint Lajos. El, mint Lajos. Hú, mint Oszkár. Megint kezdi? Nem maga kezdi, ő kezdi. Nem Oszkár, Oszkár, mint az a híres magyar huncut puli kutyafajta, az a ebura fakó. De és előről betűzzem, jó? Há, mint Hoffmann meséi. El, mint Lohengrin. Lohengrin. Ló. Ló. Ló. Állat. Nem maga ő, mi? Nem ő a betű. Lohengrin, nem érti, majd betűzöm. L, mint Lír király, O, mint Otello, H, mint... Egyszerűbben betűzöm. Egyszerűbben tűzöm be. H, mint Hagyma, L, mint Libamáj, U, mint Uborka, S, mint Szafaládi. Hagyja abba, savan van. Savan van, S, mint Szódabikarbóna. Szódabikarbóna, nem érti, majd betűzöm. S, mint Szulami, O, mint Orfeusz. Démin úram, könyörgök, jöjjön holnap. Nem lehet, ez nekem 100 forint veszteség. 50 forintot adok kölcsön. Betűzze! Betűzöm, 50. Ő, mint Öetves. Démin Tinódi. Az én nevemet betűzze! Lusztvisiák! Az ő nevét tűzöm be. hogy ki tűzi be? Én tűzöm be. Én. Emil. Emil. Na tessék, már se érti. Majd betűzöm. E, mint elevátor. Elevátor. Nem érti. Majd betűzöm. E, mint Emil. Az én nevemet betűzze. Na, az én nevem is tűzöm be. Á, mint Emil. Ú, mint Uszkár. Ne uszíts. Majd én betűzöm. Majd ő betűzi helyettem. Helyettem. Nem érti. Majd betűzöm. Á, mint Kluszvisihág. Most jó. Most jó. Tessék, Kluszvisihágot. Tessék. Tessék. Végre. Csak hogy elkészült. Remélem, Faragó elvtársal majd hamarabb végzek, mint magával. Nem hinném. Miért? 3 napja szabadságom van. Ó! Én Hédervári Agenor, Kipuksi névre hallgatok, és barna festacskó vagyok, most naplom kaparászom. És szemem, mint a nap ragyog, míg leírom a nagy napot, a nemzetközi nagy csahot, az ebb kiállításon. Már napok óta izgalomban éltem, és számoltam a lassú perceket, míg jön a nap, hogy fényesre kefélten, az ebb kiállításra elmegyek. És nem volt könnyű tartanom a számot, a szomszéd nagyik szuszija előtt, ki élettársam, s rögtön nekem támad, hogy én megyek és nem viszem el őt, hisz épp elég lesz akkor bírni érvel a tacskónői vadhisztériát, ha nyakörvemen több kitüntetéssel, majd aznap este hazatérni lát. Mert hát egy féli kutya élete nem élet, nincs joga semmire, kedvére nem élhet, ebből a kátyúból már nem menekül, kutyául unja már a nőt, sebehül. Mindig ugyanaz a láb, mindig ugyanaz a hát, mindig ugyanaz a lógófül. A várva várt nap elérkezett végre, s én részt vettem a nagy találkozón, hol összegyűlt a kutya világ krémje, a gazdit hozva díszborázakon, és rámugattak szebbnél szebb szirének, fespincsinők és szexi boxerek, már azt se tudtam, merre felé nézzek. Mint azt ugatta engem, hogy szeret, úgy elbűvöltem én egy foxi lányt ott, hogy már-már majdnem létrejött a frigy, de sajnos akkor gazdi félre rántott a fajta tisztaságot, óva így. Irigy ember! Mert hát egy faj kutya élete nem élet, nincs joga semmire, kedvére nem élhet, ebből a kátyúból már nem menekül, kutyául unja már a fagy csevehül, mert mindig ugyanaz a láb, mindig ugyanaz a hát, mindig ugyanaz a lókófül. Én húsan álltam, gazdám pedig résem, hogy nem töre rám újabb vonzalom. Csak nézhettem a nőket pedig résen, s ez nem volt könnyű, meg kell mondanom. Az orrom előtt annyi boldog-boldog, és szende csau meg karcsú terrier, de nincs mit tenni, mert a gazdi undok, csak vágy lehet a férfi karrier. Így könnyes szemmel írom most a naplóm, az emlékektől szívem csupa gyász, és ráadásul hallom, hogy az ajtón már megint az a szuszi kaparáz. Kutya egy élet. Ó, jaj, egy

Egyet mondok, picinyám. Nem piálhatsz a kapu alatt, na bum, piálsz az emeleten. Ismered a Kaskovics Vencelt, picinyám? Igen, a festőművész a nagykabáti iskolában. Házmester a Garai utcába, fizetsz neki, felest, fölenged az emeletre. Első emelet negyedosztály, második emelet harmadosztály, harmadik emelet másodosztály, negyedik emelet első osztály, szállítópallás osztályon felüli, minden szinten, szinte minden. De a Turcsányi Gézát csak ismered, mi? Igen, hogyne, házmester a Garai utcában. Fészkes fenét, festőművész a nagykabáti iskolából. Az édesanyjának a... Sose találom el, ne azt, mint te. Na hát ez a Gézus kitette táblát a trabantja hátuljára. Tintás taxi a dolgozók szolgálatában. Jön egy szeszkredent, lestoppolja, beül, leszúr a Bencének egy gyötöst, azt már is bekaphatja a faszt. A fasz ezt, amit magával hozott. Mert magánkocsiba szabad, érted, de picinyem. Szeszbusz. Olámpia. Én meg csak azt mondom, ha közterületen tilos szeszes italt fogyasztani, akkor pafaneszerű. Fogyasszunk szeszes ételt. Ezer pardon, szeszes étel nem létezik. Metele? És a pálinkás kenyér, amivel téged etettek? Ha mit gondoltál, picinyem, mitől vagyok én pöttöm gyerek romóta jehülye? Vagy azt hitted, hogy örököltem, mi? Szitad az anyámat, vigyázzatom. Ne, tartózkodjunk a vehemenciától, tisztelettel. Azért méltóztat felfogni, drága kaptus úr. Mégiscsak jó dolog, hogy közterületen nem szabad szeszt fogyasztani. Milli picinyám, hát ettől lett alkoholista a Tóth Béla is. Milyen Tóth? A Tóth Béla, vagy ilyen. Valami születésnap volt náluk, azt leugrott a spinyőbe egy csatos üveggel, hogy visz fel egy kis piát. Hát valahányszor kilépett az utcára, a csatossal a rendőr rákiáltott. Maga nem tudja, hogy közterületen tilos inni, menjen vissza. Mindig visszalökte a klimóba. Ugye azóta is ottan kornyikálunk, énekőgettünk oda. Azóta, ezer pardon, de mióta? Január 1-től, picinyem. Egészen december 30-áig. És december 31-én, nem? Nem, mert szilveszterkor feloldják a tilalmat, picinyem. Piálhatunk a közterületen is, hazamuzsikáljuk magunkat a kis családtani. Úgy tetszik érteni, hogy mi kvázi kaktusok. Világos. Én danolok, te trombitászod, azt mondja, még azt mondja. 100 forintnak 30 a fele. A vendég. A vendég. A nyugatinál érkezett meg a vendég. Engem majd a fene evett meg, ó vendég. A hordároknak magyarázott, nagy csókokkal képemre mászott. A vendég, a vendég. 12 kofferral vonult be, a vendég. Legbelső életemben nyúlt be, a vendég. Rejtelmes, fertelmes állat, a tiszta desztillált utálat. A vendég, a vendég, a szivarjaimat kiszívta, a vendég. A parfümjeimet kiitta, a vendég. Tintát öntött a szőnyeg. szövegemre, váltót hamisított nevemre. A vendég, a vendég, fele döntött étcserépvirágot, a vendég, a sebúrámra ráj a hágot, a vendég, ludat evett csirkét és kappant, éjjel kiégette a paplany. A vendég, a vendég, a barátjait nyakamra hozta, a vendég, a fiaimat felpofozta, a vendég, a szobalányt elkábította, nejemet elcsábította, a vendég, a vendég. A lábát feltette a székre, a vendég, de végül is hazament a székre, a vendég. Írtam neki, engem ne ölj meg, inkább otthon magadnak szépen dögölj meg. Ó, vendég, ó, vendég. Én vagyok a szemes ember egyedül, engem ugat minden kutya messziről. Családomban senki sem volt tükeres, mégis-mégis azt mondják rám, a legtöbben ükeres. Adj Isten! Na jó van, a semmi protokoll. Hát a tiszteletet azért megadhatják nekem, ugye, mert előbb csak főmérnök voltam, de azt elkapott a rangkórság, és szenes ember lettem. Mikor megyöttem ide a rádióba, a kapuban összeakadtam egy haverommal. Kérni, hova megyek? Hát mondom, a szilveszteri kabarét csinálják. Meghívtak, hogy nyilatkozzak. Azt mondja, ígérd meg, hogy a tüzelőről nem beszélsz. Csak olajat öntesz a tűzre. Mondom, a témánál vagyunk, már az olajja is baj van. Többen lépnek rá, mint amennyien fűtenek vele. Hát persze, ugye... Miért muszáj mindig a hagyományos tüzelőanyaggal fűteni? Olvastam valahol, hogy Afrikában például milyen hasznos fűtőanyag a tevebriket. Meg hát atommal is lehet fűteni, ugye? Egy kis atombontás Pesten, aztán olyan meleg lesz, hogy még Lajos Vigyén se fázik a sógor. Csak arra kell vigyázni, hogy a házak össze ne menjenek. Hát ez már részletkérdés, ugye? Persze, amíg ezt megoldják, még sok víz folyik le az oktogonon. Emlékeznek mi, hogy novemberben, a november héttéren úszómesterek irányították a forgalmat. Én például motorcsónakkal mentem be az Abázia kávéházba. De ez már rég volt, azóta leesett a hó és a gyerekcipő ára. Szóval megjött a zima. Lehordanám a kokszát és brikettjét, lehordanám, hisz beadta tikettjét, lehordanám, de nincs kocsink elé. Hideg szobában soká üztem én. Mit szólnak a hangomra? Jó, gyönyörű hangom van, saját, majd hazaviszem, de nem a tüzelő, arra még várhatnak. Hát ez ugye, valaki meg már hazavitték, nem is tudom hányba történt. A múltkor egy helyen például megkértek, hogy a ház pincéből hozzak fel egy kis tüzelőt. Szép fiatalasszony volt, odahaza meg sajnos a férje. Előbb megkínáltak vacsorával. Utána adtak egy kis bort is. Hát olyan jó kedvem volt, hogy azt mondtam a férnek, ide hallgasson Kovács úr. Itt a kosár, meg a pincekulcs. Ja, most maga menjen le a tüzelőjét. Addig én meg majd csipegetek egy kicsit a vacsorából, meg a nacsos asszonyból. De hogy folytassam, mindig akad egy-két kaland, múltkor megkért egy szép menyecskönyv, hogy menjek le vele a pincébe, aztán segítsem a tüzelőt felsliktolni. Lementül, sliktoltam én, mint a Heidelmenkő. Aztán ott a pincébe megkérdezi a menyecske, hogy szép szenes ember. Szóval azt mondja, szép szenes ember, mivel kínálhatnám meg? Hát mondom, amilyen van. Volt neki. Kicsit fölmelegítettem. Nekem szabad, mert nyáron ott hagyott az asszony. Megcsalt a gázóra leolvasóval. Bútét aztán vissza akar jönni, mert tudja, hogy nálam meleg van. Elzavartam. Mondom, Bözsi, ott fogsz majd fázni, ahol senki se lát. Százszor megkívánsz majd egy szálfűzi fát. De hát, hogy hozzuk, hisz ez csalfa remény, vagy túl megkékülsz még a tél idején. Sokat fogsz fázni, ne félj, nem halsz belé. Naponta járhatsz egy kis ablak elé. Bőghetsz a kintól, úgyse visszük a fát. Ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát. Az a nyár! Hát persze a pincét másra is lehet használni. Itt álltunk ülesen a sok pincével a 20. század második felében, amidől leszállt a fejünkre az áldáshozó szabad szombat. Már azt sem tudom, hogy miért emelik ki, hogy szabad szombat, hát nálunk a többi nap is olyan, csak be kell menni a munkahelyre. De majd ezt is kiküszöböljük később. Szóval ezeket az üres pincéket fölköllött tőttenyi. Ha nincs koksz, gondolták, jó lesz benne a színész is. Megnyitották a pinceszínházakat. Különben szenes emberek szívesebben cipeljük a hátunkon a pécsi Ildikót, meg a felföldi Anikót, mint a brikettet. Valahogy nem nyomja az embert annyira, ugye? Hát klassz dolog a pinceszínház, nem mondom. Jó jár mindenki, mert a Latinovics kevesebbet kér, mint egy tükörlehordó. Hallottam, hogy a télen felújítják a Tomi a megfagyott gyermekcímű filmet is. Már állítólag az idén olyan kemény tél előtt állunk, mint amilyen utolján 28-ban volt, amikor a velebek megfagyva hullottak le a fákról. Ezért is innen szólítom fel a tükör vezetőjét, gondoljanak arra, hogy a veréb is madár. Mivel testem, én még kezdő színész vagyok. Gyerekek, jobb, ha még tanulok. Ahol sok régi, jó színész... Egy vidéki fiú Pesten. Csorba Istvánra emlékezik a rádió kabaré. A mikrofonnál Kaposi Miklós. Nem volt úgynevezett nagy színész. Sztár, akit a rádió kapujában hiába várnak az autogramvadászok, mert egyből bevágja magát a filmgyár kocsijába. TV-játékok főszerepében sem bámulta az ország, nem reklámozta magát reformjavaslatokkal, korszakos nyilatkozatokkal. Csorba István epizódista volt. Lehetett rá számítani. Százas szériákat csinált a Fővárosi Operettszínházban épp a 60-as évek elején, amikor az operetre nem a legjobb idők jártak, mert betört a musical. Mert újat kezdeni. Leköltözött Kaposvárra, amikor ez még nem volt sikk. És egy-két szezon alatt stílus teremtett, szeliden, de maradandóan. Végül átszerződött a Vidám színpadra, konferált és porondmestert játszott a Micsoda cirkusz című politikai kabaréban. A rádiókabaréba éppen most 20 éve hívtuk be először Gádor Béla Filmesek falun című jelenetéhez. A Nem az én színpadom sorozatban az Operettszínház csapatában szerepelt, én írtam a tréfát, mely véletlenül ugyancsak a filmkészítés műhely titkait taglalta, nem túl dicsérőleg. Csorba évekig zsörtölődött is velem, amiért soha többé nem hívták filmezni a rendezők, ő szerintem, mert megsértődtek rá, szerintem csak azért, mert akkoriban kezdték általában kihagyni a színészeket a filmekből. Igazán akkor mosolygott rá a bátrak szerencséje, amikor kitalált magának egy műfajt. Nem a legújabbat, de nagyon sikereset. Népszerű melódiákra új szövegeket írt, színházról, kultúráról, közéleti jelenségekről. Ebben vitathatatlan első volt. Akkoriban egyetlen más színészünk sem írta meg saját számait. Vidéki fiú Pesten, vidám zenés magánszám, szövegét írta Csorba István, zenéjét összeállította Csorba István, előadja Csorba István, az egészért felelősséget vállal a Rádió Kabaré szerkesztő bizottsága. Szép jó estét, megérkeztem Budapestre, vendégnek hívtak engem egy vidám estre. Sikerem volt szeptemberbe, behívtak a rádióba szilveszterre. Kékre van a pesti busz befestve, várhatsz rá fél órákat lesve. Volt türelmem, hát meg tudtam várni. Kalóz uram, szóltam, tessék az ajtót kitárni. Piros arccal léptem be az ajtón, furcsa szemmel meredtek reám. Kalauzért én miért kaját adtam, nem látom, hogy üres a karát. Hol van a fiú, a rácsból ki mérgesen rám szól, és unszol, hogy vegyek jegyet. Vagy egy mérges tonna, aki szól mikrofonba, hogy jobb lesz, ha bejjebb megyek. Nincsen már, csak a rudon lóg egy láda, rakjam bé, hát oda a jegyet. Próbáltam, és álltam rázva frázba, úgy himbált az autóbusz, nem tudtam, mit tegyek. Miért kell ahhoz artistának lenni, hogy buszjegyed végre kilukasz? Hogyha mozog, nem tudom betenni, így bosszantják Pesten az utast. Megpróbáltam cirka 37-szer, de a busz csak folyton szötyögött. Mint egy hippi, aki hévvel sétkel, rángatoztam 100 utas között. Ha betettem én a jegyet, rögtön kicsúszott, szidjanak csak inkább minket a kalauzok, mert nem kell ahhoz csillagjósnak lenni. Fejjel fogok az ablaknak menni, nem a jegyre, a fejemre szerzek majd lukat. Ma egy magyarul Pesten így mulat. Tú, haj! 1973. Rákóczi út megtérése. Fülembe csendül egy nóta még, villamos járkált úttestemen rég. A dajka nóták emlékek él, villamos jött rám a keletinél. A 44-es csikorokba lendül, a jó édes anyját hívta ám a nép. Pihenni vágyom, én rám a nyugdíj vár. Szebb lesz az élet, mert jól meglettem fúrva át. Én viszont, mint egy csirta, szabad vagyok, gyalogjáró, gyalogjáró, lányka csinta, az a hanta, az a hinta, az útestem lesz, amint a régen. Közlekedésben voltam az éden, ezért végem. Rajtam árván áll a vágány szépen, fényezve nékem, mert erre kérem, van keret éppen. Ám de nincsen villamos, nem jár rajtam 44-es, 68-as, 77-es érték, dolgozók érték, ez ám a mérték. Várnak, vagy gyalogjárnak, vagy hódigáznak, így búcsúzik a Rákóczi út. Hey! A kezdetek felidézése után most az utolsó rádióinterjúból hallunk egy részletet. Kérdez a Kabaré csütörtök szerkesztője, Sinkó Péter. Jellegzetes alakja vagy a kabarénak. Zenés műfajban nagyon kevesen vannak. Véleményed szerint miért? Azt hiszem azért, mert egyre kevesebben foglalkoznak bluett írással. Ez a zenés magánszám, ez kezdett kimenni a divatból, amit pedig például milyen mesterien művelt nagy példaképpen Kazall László, de ő nem írta, neki írták kitűnő szerzők a számokat, hogy én miért írtam magamnak, miért írom a számaimat. Ez 1945-re tehető vissza, amikor végzős voltam a színiiskolába, és mindig elvittek fellépni minket, meg valam őszintén vacsoráért, mert vacsoráért léptünk fel, fizetést nem adtak, de hát akkor olyan rossz volt a közellátás, és annyira le voltunk soványodva, és mindenki a sztereotíp operett számait csinálta, és én azt mondtam, hogy miért vitatkozzam a többiekkel, hogy én csinálom most ezt a számot, te csinálod a Jajcicát, én a lányok, a lányok, a lányok, angyalok, de a Luxemburg belépőjét, és elkezdtem öntevékenyen írogatni magamnak, és rájöttem arra, hogy ehhez van valami tehetségem. Tornalázban ég fél éve, otthon nálunk már az egész család. Nagyanyóka, sógornénye, tetre készen megszállják a szobát. És várják, hogy kezdődjék a haddelhat, arra spórolnak, hogy majd sportolnak. Este elkaptak, gyere vár a képernyő, tévétorna a fő. Ez a kis torna mindenkinek kell, váljunk a széktől szépen csendben el, és szól egy szép nős, egy bajszos egyén, oly szuggesztíven, hogy tornáztam én. Első gyakorlat. Tegyük fel kezünket, lélegzeni kell. Szívjuk be az ózont, majd engedjük el. Akkor átsóhajtok, mintha űzne gond, és a pizsamámról leszakad a gomb. Elvégzem a gyakorlatot, beszívok sok lecsószagot, cimpám remek tüdőm tágul, légben szálló vacsorák túl, ki kell fújni, fúj, fúj, fúj. Száz éves szekreter mögött, hugom hörkurutja hörög, hallom, mint sorozat krimit, hogy fújtatása következik, ki kell fújni, fúj, fúj, fúj. A második gyakorlatunk jön, kérem. A családom színát kaszál a réten. Feleségem lendülettel lengeti a kaszáját, de legalább most befogja a száját. Müller Katinkám kaszálva tekint rám, tartásom ugye szebb és kecsesebb lettán, itt állok rossz énemből kiszálva, tornászom kaszálva, mozgásom ügyesebb, sőt hevesebb lesz tán. Lendület felvisz, mert hisz, sosem elég, csörren és szervusz, szerviz, csorba cserép. Én édes anyóskám, lesújtól lenéz rám, bűnbánon bekötöm, hát top a mancsocskám. Körözés következik. Nyugodtan leültem. Azt hittem, a kék fény jön. Hát ott szoktak körözni. Kiderült, hogy nekem kellett. Így hát körbejár az Istvánka, böhöm buksit megrázza, körbe-körbe forgatja fejét, és nem mondják, hogy elég. Kicsi fehér meszes gerinc, néha-néha felropog. Katikám, ha reám tekintsz, fejem ugye jól forog. Percenként a puha porcom porcog, a pizsama korcom, mint a húr megrecsen, és elkapom így szerencsére, mint szobor leleplezés. Tíz pár terpeszt egy végből, kérnek most a nézőktől, azt mondom, kérnek most a nézőktől. Közben kettő, tapsoljak, itt a nők majd megszólnak, azt mondom, itt a nők majd megszólnak, mert ha ezt mind megtenném, a pizsamám elengedném. Jaj, leszakadt! A pince lakat, súlyom átverte a falat, sötét van, barátom, leverted a drága csillárom. De a tornát se hagytuk mi abba, az egész család gyertya fénynél folytatta, hogy fes legyen járásunk, ne otromba, ezért hevert kis lakásunk, otromba. Mert az asszony összetör, akár egy kaszkadőr, széket és pamlagot, szétmentek asztalok, a fal már törmeli, csupán a tévé épp még, amíg csak ki nem csak a biztosíték. Nehéz a karosszéktől búcsút venni, zenére önként megteszem. Lapos kúszásba, mászunk szobámba, és hoborítok rendesen. Nehéz hájtömeggel zsungot venni, zenére önként megteszem. Tájékozódva, mint Monspár Sarolta, összeszaladom szőnyegem. Mostanában már a lábam borszesszelkenem, mert izomlázű sok reggelen. De nem dohányzunk, nem vagyunk piások, így lettük mi 76-ba, mint olimpiások. Nem kell más nemzetektől példát venni, minket már tévén edzenek. Nem profi a cégér, mert az egészér mi adunk havi 50-et. Már nem kell, mert feleségem úgy húz egyre fel, mit lusta férjet, ingerel a nő, hogy ez minden este ismételhető, ez minden este ismételhető, de hétfőn szűnnap kipihelhető. Hey. egy régebbi kedves kollégám egy még régebbi munkahelyen dolgozott Csorba Pistával. A kamara varjettére és egyéb hőskorszakokra emlékezik Sós András. Hát a kamara varjettére szívesen emlékszem, mert több mint egy évtizedig voltam ott dramaturg, és Csorba Pista jó barátom volt, ott is dolgozott nálunk. Nagyon különös ember volt, és rokon lélek volt velem, barátom volt. Ilyen gyermeki, devűs, tréfás ember volt, nagy mozi bolond volt, arról volt híres, hogy az utolsó 30 év bármilyen filmjéből bárki bármit kérdezett, rendezőt, színészt, írót, mindent egyből meg tudott mondani. Fő jellemvonás az volt, hogy nagyon szerette az életet, de bár kicsit elkoptatott fázisnak hangzik, talán ő volt az utolsó bohém, ki betegen is tudta, hogy aki csak azzal törődik, hogy életben maradjon, annak nem marad ideje élni. Mindentől távol állt tulajdonképpen, ami kispolgári, bennem az volt a rokon vonás ő vele, hogy egy viccér ő is mindent hajlandó volt megtenni, hajlandó volt elmenni gyalog Párizsba, Varsóba, akárhova. Egyszer emlékszem, megtörtént az az eset, hogy találkoztunk egy autóbusz megállóba, és mondtam neki, hogy van egy viccem, elmesem, hagyott elmenni egy autóbuszt, hogy meghallgassa a viccet. A viccre emlékszem, a következő volt, hülye találós kérdés, azt kérdeztem tőle, hogy miért nem játszik a tűzoltó zenekar Betonon. Nézett rám Pista, mondtam, ugye nem tudod, azért, mert az nem egy hangszer. Azt mondta nekem, hogy te hülye vagy? Hát ezt én meséltem neked tegnap előtt, és én találtam ki. Úgyhogy tulajdonképpen ezért haragudott, mert ő találta ki a viccet, és én ezt elfelejtettem. Na hát most még mit lehetne elmondani Csorba Pistáról? Tulajdonképpen semmi lényegeset, más csak azt, hogy neki az volt tulajdonképpen a fő jellemvonása, hogy ő Csorba Pista volt. Talán tulajdonképpen, ha 100 éves koráig él, akkor is Csorba Pista marad. Egyszerű, majdnem olyan ember, gyerek volt, akinek hát azt szokták mondani, hogy nem nő be a feje lágya. A legegyszerűbb dolgokat szerette mindenbe. A kedvenc vicce például a következő volt. Ezt ahányszor találkoztunk, mindig el kellett nekem mondani. Egy angol vicc tulajdonképpen, egy angol ember bemegy a borbélyhoz, azt mondja a borbély, azt mondja, parancsoljon uram, ember leül, nyakába teríti a borbély a körül között, egyszer csak azt mondja a borbély, hát udvariasan elkezd beszélgetni az emberrel, azt mondja, bocsásson meg uraságod, ön már járt nálunk azelőtt, ugye? Azt mondja, komoran az ember, azt mondja, nem uram, azok a sepp helyek a nagy háborúból vannak. Hát Pista tehát mindenféle ilyesmibe benne volt, és egy kicsit olyan hihetetlen, hogy elment tőlünk, és itt hagyott minket, és megmondom, én megváltoztatnám, ha egy mód van rá, persze erre nincsen mód, a sír feliratát is, nem azt írnám rá, hogy itt nyugszik Csorba István, hanem azt, hogy itt nyugszik Csorba Pista. Még egy jellemző közös vonásunk volt, amin sokan csodálkoztak annak idején, később is, egyikünknek se volt autónk, nem is akartunk. Egyszer aztán mentünk az utcán, és Csorba Pista két vagy három embert kérdezett autó ügybe, különböző dolgokba. Kérdeztem tőle utána, hogy hát miért kérdezel te autó ügybe, mit érdekel ez téged? Azt mondta büszkén, írok kérlek szépen egy Kressz balladát, ezért érdekelnek az autós dolgok, de persze csak az elméleti oldala. Hogy ez a kuplung, ez a fék, ez a gáz, az oktatom éjjel-nappal folyton magyaráz. Sebb váltom meg a volán, a sofőr iskolán, bámulom a szerkezetet, mint majom a fán. Karburátor, gyertyafék, jaj, ezt nem tudom még, olajteknő, olajpálca, én mint olajbék. Szorongatom a volánt, mint a pék a jolánt, a gyerekre már itt szólok, tartsd a fék pofád, és a henger fejemen, hátsóan hirtelen, álmomban is gyakorolom a fekhelyemen, hogy ez a kuplung, ez a fék, e kerek, a kerék, megnyomom a világítást, mi az, miért nem ég? Szól a nejem, a szemem, mi kinyomod életem, gyűrtem három éjjelen, de meddig bírom még? Amíg szemed nem kilukszol, addig nem elég, amíg szemed nem kilukszol, addig nem elég. Végre hajtok én, nem kell már a tém, és egy jól vezető úrvezető lettem én. Nőm, ha enni kér, van zsíros kenyér, akkor pénz elmegy a benzinér. Út voltam, járom én, száz rész lesfelé. És a kreszt, ha mégis gyakran elfelejtem én, jön két feslegény, fotót tart elém, és a pénzt már is át nyújtom én. Különben hull az elsárgult betét, és ebből sosincs elég. Bár már öt is elszaladt, de a jogsim mégis megmaradt. Hát lehet itt rendesen vezetni, nézzék ott azt az öreg hölgyet. Nézd, hogy tatyog ott a zebrán át, most megáll és visszanéz. Sajnos nem nézi a lámpácskát, most itt tangózik, állj meg ész. Ha nem mehetsz, megyek csak én, s ha én megindulok, hát jól vigyázz. Most oldalozva jön felém, és bennem lassan körbe jár a frász. A zebra szabra ingerel, újzamos vagyok, mint egy ritka fej. Ha nem szaladsz, megállok én, és vígan kocintok egy fordal. Helyrá, cigány, így mulat egy autós magyarul, a Ford is megáll, őseimet szigja cudarul. A néni feláll, és a fejét csóválja ki autósok. Nem fértek a bőrötökbe, meg vagyok én rőkönyödve, hogy jöhet két mazsolai nagy útra. Nagyon meg vagyok ilyenre, hazamegyek nagy sietve, kocsa sofőr fütyülök én magukra. Isten kivesztem! Darus mentő az út szélem, kocsim előtt áldogál. Gondolatom M7-esről hazafelé száldogál. Látom feleségemet, szemre hányón integet. Megmondtam már, de vén dromedár, hogy tudás nélkül sofírozni nem lehet. Ha még egyszer utoljára gyalogjáró lehetnék, 46-os topánkámmal a járdához simulnék. Sétálgató házas pár, nyugaton nagy divat már. Mert ha nincsen benzinjegye, van úgy, hogy a svéd király is még oda is gyalog jár. Lesz én abba hagytam, untam, de nagyon sok száz utánpótlás van kressz vonalon. Kressz tanul az ország, kresszes rengeteg, kresszesektől gyalog kreszketek. Hely, ha most élne a legnagyobb magyar, Széchenyinek volna legszebb diadal. Reformkorban mondott nagy jelszava új lesz az, hogy magyar hon nem volt, hanem kressz. Ezekkel a zenés magánszámaival Csorba egy-két év alatt országos hírre tett szert. Szilveszteri kabaréink biztos oszlopa lett. Mindig őt raktuk a műsor végére, az ő sikere után már senkit nem lehetett volna a mikrofon elé engedni, az utána következők, ővele összehasonlítva, megbuktak volna. Izgulós színész volt. Sose ment biztosra, a siker nem kapatta el. Könnyed produkcióját feszes fegyelem tartotta össze, nem lazította a 150. előadáson sem. Ezt a mind ritkább művészalkatot hívja a szakmai rossz nyelv örömszínésznek. De ha őróla mondták, az mindig a lelkiismeretesség maximumát jelentette. mert sose volt vele semmi baj. Csak most, hogy elment. Bizony nagy baj, hogy leszerződött erre az utolsó örök vendégszereplésre. Joviális humora, falstaffi szeretetreméltósága sokáig hiányozni fog e műfaj fogyatkozó örömforrásai közül. Bocsánatot kérek, nem tudom, emlékeznek-e még rám. Én játszottam régen a Liliumot, meg a Hippolita lakályt. Egy régi, öreg dalt szeretnék énekelni a színészekről. A színészre azt mondják, könnyelmű senki, de ne hidd el, mert nagy szó az színésznek lenni. Az utadba ne álljon senki és semmi, csak tanulj és akar te jó színész lenni. Ha művész lesz belőled, ha gázsid lesz nagy, csak ember légy akkor is, ember maradj. Hogy ne mondják rád azt, te könnyelmű senki, mert hidd el, hogy nagy szó az színésznek lenni. Megidézzük ide a túlvilágról Aliben Mohamed urat, a császárfürdő egykori török építészét, adjon nekünk tanácsot, hogy most mit tegyünk. Aliben Mohamed úr, szíveskedjék befáradni. Szállem aleikum! Magának is. Nos, Aliben Mohamed, ugye ön építette 400 évvel ezelőtt a csaszit. Igen, a mi urunk Szokoli Mustafa budai pasa parancsára. Valami baj van. Arról van szó, hogy amit maga épített, azt nekünk most le kellett bontani. Le kellett bontani? Hát csak 400 éve építettem, és már le kellett bontani. Tessék mondani, amit önök építenek, tovább tart. Hát persze. 400 évnél tovább tart az épület? Nem az épület, az építés. És tessék mondani, mit kell csinálni? Építse fel nekünk újra a csaszit, hogy ennek a városnak a fürdőváros jellegét megőrizzük. Mi is ezt szerettük volna, hogy fürdőváros legyen itt. Nekünk nem sikerült, mert csak 150 évig lehettünk itt. Mindössze 500 fürdőt építettünk. Most hány fürdő van? 10. Csak? Na ide figyeljen, ha nem akarja, hogy leüssük a fejét, magának kell a csaszit újjáépíteni. Vállalja? Ki most az építésügyi pasa? Bondor elvtárs. Bondor effendi! Ő akarja? Ő nagyon. Akkor 2 év alatt feldobjuk. Ide figyelj, ez nem ilyen egyszerű, hát hiába szeretné Bondor elvtárs, nincs ember. Nincs ember? Majd összefogdossuk, ha a pasa kiadja a parancsot. De ilyen parancsot nem adhat ki, hát nálunk demokrácia van. Az mi? A demokrácia azt jelenti, hogy az embereket nem kényszerítik munkára, hanem fizetik. Fizetik? Akkor ez a demokrácia maguknak sokba kerül. Hát nem kerül olyan nagyon sokba. Miért? Mert Nincs pénzünk. Akkor tudom már, hogyan fogunk embereket szerezni. Kivezénylünk 200 janicsár. Janicsár? Persze. Mi így csináltuk. Ha kevés volt az ember, kivezényeltünk 200 janicsár. Maguk nem így csinálják? Akkor se lesz meg 2 alatt. Dehogy nem. Ha a pasa kiadja a parancsot. Értse meg, hát hiába akarja a pasa, ha egyszer a... Bégek. Mit csinál? A mi? Bég? Hát azért nem kell bégni. Nem én bégek. Hát ki bég? A bégek bégnek. Kik azok a bégek? A kisebb méltóságok, akik az építkezésbe bele... Bégnek. Hány bég bele? Tervező, a jóváhagyó, a kivitelező, a szállító, a kooperáló vállalat, a kerületi kajáló, a fővárosi kajáló, a sporthivatal, a fürdőigazgató. Ennyi bék! Ha ennyi bék van, akkor nem 2 tart. Na látja. Ha ennyi bék van, 1 alatt feldobjuk. Hogyan? Egyszerű. A pasa kiadja a parancsot. Ahány bék van, be az építésbe. Téglát rakni, maltert oda, nyomás. Ez nem lehet. Ha a pasa kiadja a parancsot. De hát maga nem ismeri Bondor pasát. Hát... hát nem adja ki, hát ilyet nem adhat ki. Akkor nem vállalom. Nem vállalja, és nem fél, hogy leütjük a fejét. Ide figyeljen, effendi. Ahol ilyen lassan mennek a dolgok, ott nem ütik le az ember fejét, ha csak magától le nem esik. Szálem. Magának. Úgy érzem, valamit feltétlenül meg kell kérdeznem tőle, mielőtt felkérlek az új folytatás ismertetésére. Parancsolj. Ki az a nagy klasszikus angol író, akinek a neve egy magyar óvodás gyermekdalban szerepel? Fogalmam sincs. Szekeri. Csíp, csíp, csóka, vakvar, júcska, komám asszony kéreti a szekerét. Kedves közönség! Amikor a nyáron belefogtam nevető lexikonomba, éreztem, hogy kedvelt népi játék lesz belőle. De hogy a szó szoros értelmében járvánnyá is válik, azt magam se sejtettem. Annyi kedves hallgató ontja a Rádió Kabaré Színháza címére a sorozatomba szánt címszavakat, a hozzátartozó magyarázatokkal és a magyarázó hozzátartozókkal együtt. Néhány ezek közt talált aranyos ötletet hadd adok közre. Gyémánt Margit, Budapest 8. kerület, Kis József utca 8, például a Tarhonya címszót így magyarázza, szőrtelen, lusta tésztaféleség. Ugyancsak nála a vastag szó jelentése fémből készült műláb. D.D. monogrammal érkezett Mincentről az alábbi szófejtés bestseller, leves ízesítő konyhakerti zöldség. Végül 3 címszó Rimanóci Olivér, Budapest 9. kerület, Mester utca 71 gyűjtéséből. Halkan, kopoltyúval légző állat hímie, kudlik, a kudlani ige egyes szám 3. személye, és végül Markó gyűjtőnév. Ide jut, aki sokat akar markóni. Elnézést, ha a tömérdek beküldött anyagból ezúttal nem tudok többet markóni, mert akkor nem maradna idő a saját különbejáratú elmészségeimre, melyeknek ezennel, ha megengedik, neki is látok. Következik a nevető lexikon, amelyhez szokás szerint Bőzsöny Ferenc barátom nyújt nekem segítséget. Hát akkor kezdjük. Katilina, dél-szicíliai városka, ahol a lakosság főleg a Quousque cég által gyártott tandemeken közlekedik. A várost és környékét egyébként immár évek óta a Paciencia Nostra nevű maffia tartja rettegésben. Danaida. Danaida magyar nóta énekesnő. Fellépés előtt véget nem érően töltögeti magának a célzóvizet, miáltal minden este... Miáltal minden este kirobbanóan siker lesz. Gingalló. Haranglábra húzott hosszú nadrág. Gomolya. Bárányfelhőből készült túró. Hagymáz. Önkívületi állapotban mezőgazdasági munkát végez. Hallucinál. Úgy színál, mintha halana. Hepciás. Náthás bibliai próféta. Iberol. Kártyafertőtlenítő szer. Inkubátor. Mongol város Ulánbátortól 50 kilométer. Ultramodern szülészetéről nevezetes. Kajak kenu. Egzotikus állatok, a yak és az emu vízben élő rokonai. Karalábé. Karalábé. Szerelmes pár a Margit szigeten. Karamell. Ugyanez 5 perccel később. Olivér. Paripa fajta, még a telivérnél is ritkább. Ozsonna. Szeretne ozsonni, de nem tud. Profitráta. Hindu vallási eposz. Kazimír Károly most tervezi körszínházbeli színrevitelét. Scotland Yard. Skóciában használatos hosszmérték. Szatíra. Nőstény szatír. Szervita. Szervita, katolikus főpapok eszmecseréje az antibébi tabletták egyházi értékeléséről. Torontáli. Rojtos szélű sajt. Zserbo. Vörösmarty Mihály eredeti neve. Akkor végül megkérnélek, mondd meg, hogy kik a mai műsor szóvivői? A Baktai meg a Gedeon? Igen. Ferenc, a tajföldi bak, és az ő aranyos gidája. Mint kipattan, és a szívpor, mint a katlak, fenn az ég is csak boldogságról mesél.